en nog eens 500 in de Noordzee. Hoe kunnen we windmolens optimaliseren en nog efficiënter inzetten? Eerst voetbal. Excelsior speelt tegen FC Volendam. Jan-Vincent van Zuiden, hoe gaat het? Goedenavond, Jouet. We zijn 6 minuten geleden begonnen aan deze wedstrijd. En het staat nog 0-0. Een wedstrijd waar je alle voetbalclichés op los kunt laten. 6-punten-wedstrijd, een kelderkraker, want dat is het. Excelsior staat 16e en heeft 3 punten meer dan Volendam, dat 17e staat. Nou, de nummer 17 en 18 gaan rechtstreeks uit de Eredivisie aan het einde van het seizoen. De nummer 16 mag er nog om spelen in de play-offs. Dus dat is de inzet van deze wedstrijd. De laatste weken heeft Volendam, om een beetje in het thema te blijven, de wind wel in de zeilen, want ze pakken ineens punten. Ze wonnen vorige week voor het eerst met 3-2 van RKC. En dus ja, vol vertrouwen afgereisd naar Excelsior dat het juist lastig heeft. Last heeft van tegenwind, want maar 1 van de laatste 22 wedstrijden werden gewonnen. Ja, en dan moet je er dus vanavond gaan staan. Voordeel voor Excelsior is dat de topscorer Troy Parrott, gehuurd van Tottenham Hotspur, hij is weer fit. Hij staat in de basis. De man die tot nu toe, even kijken, 7 doelpunten maakte voor Excelsior. Op hem is de hoop gevestigd. Nou, en Volendam hoopt de goede serie van de laatste weken voort te zetten. We zijn 7 minuten onderweg op Woudestein. Het staat nog 0-0. En Jan-Vincent van Zuiden, wat blijf je toch altijd lekker in het thema. De wind in de zeilen. Zo is het. We zitten midden in het windlab van de TU Delft. Een kamer aan het water, midden op de campus van de universiteit. Een kantoor, maar net iets anders dan het standaard kantoor. Veel glazen schuifdeuren, waarmee je zeg maar verschillende ruimtes kunt afbakenen. En naast alle bureaus en bureaustoelen zie ik een aantal mini-windturbines. En niet te missen een ongeveer 10 meter lange windtunnel. En dit is echt het werkgebied van mijn gast van vanavond. Dat is Jan-Willem van Wingerden, hoogleraar regeltechniek aan deze universiteit hier in Delft. Welkom. Ja, dankjewel. En hoe ben je begonnen eigenlijk met je focus op windenergie? Wat trok je aan? Ja, lang verhaal. De korte versie? De korte versie, die krijg je. Ik studeerde regeltechniek hier in Delft. Dus ook de afdeling waar je vandaag bent. En ik zat bij Philips. En dan was het van, je moet gaan promoveren, want dan kan je meer onderzoek doen. Huidige hoogleraar was gestopt. En toen kwam ik hier, precies op deze faculteit, terug. En toen kon ik 2 promotieonderwerpen doen. Iets met lasers en iets met windmolens en slimme materialen. Ik dacht, ja, windmolens, dat kan ik uitleggen aan mijn familie. Dus dan dacht ik, dan ga ik iets met windmolens doen. En die slimme materialen had ik ook al meegewerkt. Dus ik dacht, die pas ik gewoon toe en dan ga ik promoveren. Nou, dat was het begin. En ik kwam toen aanraken met professor Gijs van Kuik. Dat is echt een legendarische professor op dit vakgebied, windenergie. En die heeft me eigenlijk in dit domein getrokken. En het was dus, aantrekkelijk dat je het relatief simpel uit kon leggen aan je familie. Zou je dat nu nog een keer willen proberen? Zou je mij kunnen vertellen wat de basisprincipes zijn van windturbine-technologie? Ja. Nou, het belangrijkste wat een windmolen moet doen, die moet eigenlijk wind omzetten in elektriciteit. Dat is het basisprincipe. En hoe doet hij dat? Hij krijgt die wind, komt eraan en dan gaat hij proberen in de wind te staan. Dus hij positioneert zijn rotor tussen de bladen, loodrecht op de wind en dan gaat hij draaien. En die snelheid en de kinetische energie wordt dan omgezet in elektriciteit met de generator. Dat is het eigenlijk het meest simpele. Ja, en wat zijn dan de grootste voordelen van windenergie vergeleken met andere hernieuwbare energiebronnen? Nou ja, ik denk dat je ze allemaal nodig zou hebben voor de energietransitie. Hè? Want we moeten natuurlijk zoveel mogelijk hernieuwbare energie hebben. Maar wat is het grootste voordeel van windenergie ten opzichte van de andere? Nou ja, het waait altijd wel ergens in de wereld. Dus dat is absoluut een voordeel. En ook de energiedichtheid is best wel groot voor een windmolen. En kijk, als je kijkt op wind op zee, ruimte zat om de wind te harvesten, helemaal voor een land als Nederland natuurlijk. Ja, en ik begon ons gesprek met het beschrijven van deze geweldige windtunnel die ik hier voor me zie, zo'n 10 meter lang. Veel glas eromheen. Ja. Welke rol heeft deze windtunnel in jullie onderzoek? Ja, eigenlijk heel erg belangrijk. Want je kan natuurlijk heel veel nieuwe technieken ontwikkelen en testen in je computer met simulaties. Maar dan is de vraag, zijn die simulaties echt? Dat weet je niet. Dus dan is de volgende stap, kunnen we het ook testen in een windtunnel? Zien we dan nog steeds hetzelfde? En als we daar hetzelfde zien, dan willen we het natuurlijk testen op een echte windmolen of een echt windpark. Ja, wat voor onderzoek doe je nu exact, hè? Ja, dus we kijken voornamelijk naar intelligent te maken van windmolens en windparken. Om uiteindelijk zoveel mogelijk energie uit de wind te halen. En ook om te zorgen dat die windmolens heel blijven. Dat ze ook 20, 25 jaar heel blijven en op zee blijven staan of op land blijven staan. Want hoe maak je windmolens en windparken intelligenter? Ja, dus door ze aan te sturen. Dus je moet ze altijd in de wind sturen. Hè? Dus je moet ze zorgen dat ze loodrecht op de wind staan. Je kan ook nog de bladen verstellen, waardoor je ook weer meer energie uit de wind kan halen, maar ook juist de belastingen van de wind kan minimaliseren. Dus je maakt die windmolens op zee bijvoorbeeld efficiënter door ze met de wind mee te laten bewegen? Ja, dus elke windmolen die draait mee met de wind. Hè, want je wil eigenlijk zorgen dat de wind loodrecht aankomt op het rotorvlak van de windmolen. Maar wat je ook nog kan doen is zorgen dat je de bladen zo verstelt dat je optimaal energie uit de wind haalt. En je kan dat ook weer doen met klap van allerlei technieken. En dat is dus regeltechniek, hè? Ja. En dat aansturen en aanpassen aan de feitelijke situatie, ja. Dat gaat het dan automatisch? Of zit er dan iemand achter een computer die dat doorgeeft? Nee, dat gaat automatisch. Dus wat je doet is je meet allemaal signalen die van een windmolen afkomen. Ja. Die gaan in een computer. Die beslissen dan, de computer beslist van hey, dit moet ik nu gaan doen. Harder draaien, minder hard draaien, mijn bladen verstellen. Een beetje scheefstand geven bijvoorbeeld. Dus dat zit real-time in een computer. En hoe belangrijk is daarin dan de plek van een windmolen ten opzichte van een andere windmolen? Ja, heel erg belangrijk. Dus dat raakt ook op het onderzoek wat we doen. Dus windmolens die kunnen elkaar ook in de weg staan. Hè? Zoals wielrenners? Absoluut. Dus bij een wielrenner. De ene wielrenner wil achter een andere wielrenner zitten om juist uit de wind te zitten. Windmolens willen graag in de wind zitten eigenlijk. Maar dat kan niet altijd, want die windmolens staan nu eenmaal vast aan de grond. Hè? Niet zoals een wielrenner dat die uit het zog, noemen we dat, van de andere wielrenner. Het zog? Het zog, ja. Dus dat is het gebied achter een object waar er minder wind is eigenlijk. Een windvrij plekje? Windvrij plekje of in ieder geval minder wind. Dus in het geval van de wielrenner zal je heel weinig wind ervaren. In het geval van de windmolen heb je nog steeds wel wind achter een windmolen. Maar je wil eigenlijk niet dat die windmolens achter elkaar staan. Maar dat gebeurt nu eenmaal, want de windrichting varieert. Ja, en dat kan je optimaliseren en heel efficiënt benutten door de manier waarop je, door de regeltechniek, hè? Ja. Hoe je de windmolens afstelt en zich op elkaar laat inspelen. Kun je voorbeelden geven van hoe jullie deze nieuwe technieken en onderzoeken toepassen op bestaande of geplande windparken, ja, die er echt komen? Ja, nee, absoluut. Dus wat in het verleden had je windmolens en die waren eigenlijk egoïstisch. Die wilden alleen maar hun eigen... Individualistisch. Ja, nou dat is beter inderdaad. Want die wilden echt hun eigen energie maximaliseren. En ook zorgen dat ze zelf gezond bleven. Maar wat je eigenlijk wil is dat ze ook rekening houden met de andere molens in het park. Want wat je kan je voorstellen dat zo'n zog, wat nou eenmaal voorkomt in een windpark, dat wil je eigenlijk niet. En dat kan je voorkomen door bijvoorbeeld een paar molens een beetje schuin te zetten, zodat je de windstroming langs de andere molens stuurt. En dan gaan ze dus samenwerken. En dan kan je dus meer energie uit de windpark halen. En je kan ook beter de belastingen verdelen over dat is windpark. Dus jullie onderzoek, jullie techniek. En zijn er al voorbeelden van plekken waar dat echt is toegepast of wordt toegepast? Ja, dus de techniek die ik zojuist beschrijf, die is, nou, denk ik een jaar of 10 oud en ook hier begonnen deels in Delft. En inmiddels zit dat in een commercieel product. Dus die worden op bepaalde windparken wordt dat al toegepast. Waar bijvoorbeeld? Nou, dus hij gaat toegepast worden op Hollandse Kust Noord. En daar gaan we ook nog geavanceerdere technieken testen in de komende paar jaren. Wauw, spannend. Ik wil zo meteen nog met je verder praten over onder andere de ecologische impact en de maatschappelijke bijdrage, hè, van windmolenparken. We gaan eerst terug naar onze taaltovenaar Jan-Vincent van Zuiden. Die is namelijk nog steeds bij Excelsior tegen FC Volendam. Ja, een kwartiertje zijn we onderweg bij deze wedstrijd met de grote belangen voor beide clubs. En nu raakt Excelsior de lat. Dit was de eerste goede mogelijkheid van deze wedstrijd. Het is Sanchez Fernandez, de rechtsbuiten van Excelsior, die op de rand van het strafschopgebied staat. De bal klaarlegt, uithaalt en dan ziet hij zijn schot bovenop de lat belanden. Ja, verder was er nog niet zo heel veel gebeurd in het eerste kwartier. Excelsior had wel een aantal doelpogingen al ondernomen. Lamproe en Goudmijn hebben het onder andere geprobeerd. Maar zij kwamen er niet zo dichtbij als Sanchez Fernandez zojuist. Maar nou ja, helaas voor hem, dat schot dus op de lat. Zo heeft Volendam het dus moeilijk in het eerste kwartier. in Rotterdam en speelt Excelsior prima. Maar wacht het dus nog altijd op doelpunten. Doelpunten die zo belangrijk zijn. Want als Excelsior vanavond wint, ja, dan is het gat naar de rechtstreekse degradatieplaatsen 6 punten. Ja, en dan nog 4 wedstrijden zijn er dan te spelen. Dan ben je een heel eind. Maar ja, stel dat Volendam vanavond wint, dan is het weer gelijk tussen Excelsior en Volendam in de stand. En dan worden het nog 4 hele spannende weken voor beide clubs. De status veel op het spel. Voorlopig heeft Excelsior daar het minste last van. Zij krijgen de beste kansen. Raakte dus de lat. Maar het staat na 16 minuten nog 0-0. Dankjewel Jan-Vincent Verzuijden. Je luistert naar 5 dagen over windenergie. We zitten in het windlab van de Technische Universiteit Delft. Mijn gast is Jan-Willem van Wingerden. Jan-Willem, wat zijn nou de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken krijgen bij het ontwerpen van windturbines? En die nieuwe technieken die je zojuist uitgebreid beschreef. Natuurlijk de complexiteit, hè, van het ontwerpen van een windpark. Er komt zoveel bij kijken. Want er zijn beperkte percelen beschikbaar op de Noordzee. En dan wil je zoveel mogelijk energie. Dus dan ga je kijken waar ga je die molens neerzetten. Je hebt ook te maken met gebieden waar je dus geen molens kan plaatsen. Ook om ruimte te houden voor de natuur. Dus er zijn heel veel dingen waar je rekening moet houden. En dat wordt allemaal meegenomen als je een windpark ontwerpt. En om dat allemaal, om daar rekening mee te houden, wordt er natuurlijk heel veel getest. Ja. Hier naast ons in het lab bevindt zich een grote windtunnel waarin onze verslaggever Myrthe van der Drift met promovendus Mees van Vondelen sprak. De door een team ontwikkelde software wordt hier dus getest voordat deze op echte windturbines wordt toegepast. Mees demonstreerde dit en dat ging bijna mis. Dus hier heb je de powerproductie. Dus hoeveel stroom het oplevert. En wat we eigenlijk hier doen is algoritmes testen voor windparkoptimalisatie. En wij zijn hier specifiek geïnteresseerd in de situatie waarbij de windturbines achter elkaar staan. Is dit hoe wij bouwen op dit moment? Gewoon recht achter elkaar? Ja, dus eigenlijk alle windparken die nu gemaakt worden, die hebben hier last van. En die situatie zorgt er eigenlijk voor dat de eerste turbine de meeste wind vangt, maar de turbines erachter eigenlijk veel minder wind produceren of energie produceren. Zonde eigenlijk. Ja, zonde, inderdaad. Want er zijn natuurlijk wel heel veel voordelen aan een windpark. Want je kan namelijk alles dicht bij elkaar zetten. En met installatie is dat een voordeel en je hebt minder kabels nodig. Maar een enorm nadeel is dat ze eigenlijk elkaar in de weg zitten. En wij willen dat eigenlijk oplossen met onze techniek. Dus door middel van een software-update eigenlijk kan je dit voorkomen. En meer energie uit een windpark halen. Zonder iets te hoeven verbouwen, verplaatsen, opnieuw te herbouwen, kan je het efficiënter maken. Dat er meer wind wordt gevangen, meer stroom wordt gewonnen. Ja, inderdaad. Kan je het laten zien? Ja, dan zal ik even laten zien. Dus die wind die wordt dan geblazen in een soort van langwerpige glazen tunnel waar dus mini windmolens in staan. Ja, en die schaalmodellen die kunnen we met de computer kunnen we die aansturen, dat die bepaalde dingen gaan doen. En dan kunnen we ook meten. Dus we meten ook hoeveel energie die opbrengt. Is het uniek eigenlijk dat dit hier op kan deze manier is het uniek, ja. De combinatie van de windshape, de wand met de ventilatoren en de windtunneldelen, dat staat nergens in de wereld. Zijn wij uniek bij de TU Delft. Wat gebeurt er, Mees? We moeten hem even opnieuw opstarten. En dat is ook gewoon wat experimenteel werk is natuurlijk. Dat hoort erbij. Maar dat komt goed. Ik ga hem nu weer aanzetten. En daar gaan we weer. Je moet aan deze kant van het glas blijven. Ja, je kan er wel in. Maar als die aanstaat, dan is het toch wel fijn om gehoorbescherming op te hebben. Want het maakt wel flink wat lawaai. Kijk, de rookmachine staat aan. En de rook blaast eigenlijk op het eerste schaalmodel van die windturbine. Het is ongeveer 0,5 meter hoog. Eerst wat je nu ziet is, de rook komt door de eerste windturbine en fladdert dan een beetje uit elkaar naar de tweede. En bij de derde is het eigenlijk nog iets verder uit elkaar. Dus je ziet dat de wind vanuit de muur laat de eerste heel hard draaien, de tweede een beetje en de derde draait al eigenlijk bijna niet. Het verschil is heel groot. Dit is hoe het nu gaat. Ja, dit is hoe het nu gaat. Maar door onze technologie gaat het draaien. Er komt eigenlijk een soort van spiraal in en dat noemen wij dus ook de helix. De helix approach. Maar dat zie je niet. Dat zie je niet, nee. In echt zie je niet. Dus wat wij dan doen is dat we een rookmachine aanzetten. En daarmee kan je echt het verschil zien tussen dat windveld. We zetten hem nu aan. En dan zie je dat die bladen gaan bewegen. En dan moet je goed kijken, maar dan zie je dat de luchtstroom daarachter, die dus nu door de rook gevisualiseerd wordt, dat die echt een grotere uitwijking heeft. Dus echt die rotatie maakt, die spiraal. En die spiraal zorgt er eigenlijk voor dat dus die langzaam stromende lucht achter de turbine mixt met de snelstromende lucht die er eigenlijk naast is. En omdat die gemixte lucht nu bij de tweede en de derde turbine aankomt, produceren die eigenlijk nu veel meer energie. En wat levert dat dan op? En wij schatten dat met onze technologie op jaarbasis, dus over een heel jaar heen, waar de wind natuurlijk elke keer vanuit een andere kant komt, dat er eigenlijk 1-3% meer opgebracht kan worden. En voor een windturbine of voor een windpark is dat echt, echt enorm. Ben je aan het roken? Ja. Waarschijnlijk is dat het alarm wat we nu krijgen. Wat gebeurt er? Ja, het rookalarm gaat af. Dus die rook is heel nuttig om te laten zien wat er gebeurt met die windstroom. Maar ja, dus die rook gebruiken we inderdaad. Het is er nog niet helemaal op ingericht. Oké, ja, we moeten stoppen. Helaas. Ja, Jan-Willem, je hebt eigenlijk heel gevaarlijk werk als ik dit hoor. Ja, absoluut. Ja. Je luistert naar 5 dagen over windenergie. We zitten in het windlab van TU Delft. Mijn gast is Jan-Willem van Winger, de hoogleraar regeltechniek. Wat zijn nou de belangrijkste zaken waar je rekening mee moet houden op het gebied van milieu als je een windpark ontwikkelt? Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk vogels. Hè? Dus vogels die trekken en dan moet je zorgen dat je windpark, dat je daar rekening mee houdt. Maar hoe kan je nou bij het ontwerpen van een windturbine rekening houden met de impact op bijvoorbeeld vogels? Nou, dus voor een windpark kan je natuurlijk zorgen dat je windpark ontwikkelt waar vogels typisch niet doorheen trekken. Hoe kan je daarvoor zorgen? Nou, je weet natuurlijk wat de vlieglijnen zijn over het algemeen voor de trek. En dan kan je zorgen dat je daar je park niet ontwikkelt. Tuurlijk kan je het niet voorkomen dat ze nog steeds door een park gaan. Dus dan kan je ervoor kiezen van als je dat ziet aankomen, dat je dan ook een park stilzet. Dus dat zijn slimme camera's of zo. Ja, nou dat is de toekomst, denk ik. Dus je kan wel zien of er iets aankomt en zet je ze uit. Maar de toekomst is ook om we dat nog slimmer kunnen doen. Dat is natuurlijk zonde als je het helemaal uitzet en het is niet nodig. Dus we zijn ook bezig met projecten te definiëren om te kijken, hoe kunnen we nu met regeltechniek? Ik denk meteen aan mensen die windmolens willen saboteren en 20 drones die kant op sturen. Ja, nou dat willen we ook natuurlijk niet. We willen wel energiezekerheid hebben. Hè. We willen energie hebben van die windparken. Maar je kan je voorstellen dat je inderdaad met camera's en met regeltechniek slimme dingen kan doen om zoveel mogelijk energie te produceren. En toch te zorgen dat de vogels netjes door een windpark heen kunnen vliegen. Nou ja, en als je afgelopen week naar 5 dagen hebt geluisterd, hoorde je ook heel veel. Je hoorde verschillende soorten bezwaren. Ja. Hè? Onder andere geluidsoverlast. Ja. Is er iets mogelijk om geluidsoverlast van windturbines te verminderen? Ja, dus er zijn heel veel mensen in Delft die werken aan windenergie. Dus een van mijn collega's, Dani Ragni, die kijkt heel erg naar de akoestiek, hè? Dus het geluid van windmolens. En die experimenteren ook van hoe kunnen we het geluid reduceren van windmolens. En die hebben een slof ontwikkeld die je eigenlijk over een blad kan heen schuiven, die dan ook het geluid weer kan reduceren met een factor 4. Nou, dat is natuurlijk nog wel onderzoek, maar er is nu ook een spin-off bedrijfje is er gekomen vanuit de TU Delft. En is dat dan een slof die bovenop iedere windmolen komt? Ja, dus die gaat over een blad heen eigenlijk. Dus het blad die genereert geluid. Dus aan de achterkant van het blad, daar wordt best wel veel geluid gegenereerd. En dan hebben ze een slim materiaal, zeg maar, in die slof zitten die dat geluid dan eigenlijk dempt. Hoe zie je eigenlijk de rol van windenergie binnen de grote uitdaging, binnen de energietransitie? Ja, essentieel. Dus je ziet het ook, hè, dat ziet Nederland zelf ook. Hè. We willen heel veel windparken gaan bouwen op de Noordzee. Dus het is belangrijk om hele goede, efficiënte en betrouwbare windparken te bouwen. En dan de parken die gepland zijn, is waarschijnlijk nog ineens genoeg om aan onze behoeftes te voldoen in de toekomst. Jij gelooft echt in de rol van windmolens als het gaat om de energietransitie? Ja, absoluut. Anders zou je nooit zo gepassioneerd klinken. Nee, en ik denk niet dat ik de enige ben. Hè. Dus ook, we zijn actief in Europa en in de wereld. En je ziet hele mooie projecten ontstaan om juist nog meer energie uit de wind te halen. En ook om te kijken van, zijn er nog andere locaties waar je ook windmolens neer kan zetten? Ja, hoe kan je steeds efficiënter te werk gaan? Hè? Mm-hmm. En in dat kader, hoe zullen windparken er over 10 of 20 jaar uitzien? Nou, ik verwacht dat de Noordzee op een gegeven moment alle percelen gevuld zijn. Hè? Want ja, op een gegeven moment is het wel, ik kan zeggen, vol. Want je hebt ook vaarroutes enzovoort. En dan moet je naar diepere wateren. En dan moet je gaan denken aan drijvende windmolens. Dus molens eigenlijk op een dobber. Die dan in diepere wateren geïnstalleerd kunnen worden. En die draaien dan op? Die werken eigenlijk precies hetzelfde. Alleen die liggen op een floating, op een dobber liggen die eigenlijk. En die zijn wel geankerd aan de zeebodem. En met een kabel natuurlijk om de energie naar het land te brengen. Ja, dan heb je denk ik ook heel veel coördinatie nodig om ongelukken te voorkomen. Ja, ze liggen natuurlijk wel net zoals een windpark op een vaste plek. Maar aangewezen gebied. Ja, absoluut. Maar er liggen natuurlijk ook weer kansen. Want als je kan je voorstellen zo'n windmolen op een drijvend platform ligt, dat je hem wel ietsje naar links of ietsje naar rechts kan schuiven, waardoor je dat zog-effect, waar meest het over had, waar ik het eerder zelf over had. Ik noem het liever het wielren-effect. Het wielren-effect. Anders begrijp ik er niks van. Maar precies het omgekeerde wat de wielrenner wil, die kan je dus zorgen dat ze niet achter elkaar zitten. Dus die drijvende windturbines die we wellicht over 10 of 20 jaar zien, het grootste voordeel daarvan is het feit dat ze zich dus kunnen verplaatsen. Je ziet ze nu al, hè? Dus drijvende windmolens is iets wat al bestaat. Dus er zijn al testparken in Schotland, in Noorwegen, waar drijvende molens liggen. De vraag is alleen, wat gaat het uiteindelijk ontwerp doen en hoe groot gaat het worden? Maar ze bestaan al. En je zei net al, ik ben niet alleen, hè, op de wereld. Hoe belangrijk is die internationale samenwerking als het gaat om windenergieonderzoek? Absoluut. Dus heel belangrijk, want je hebt alle internationale experts nodig op dit vlak. Dus we zitten ook in Europese projecten, waar we ook weer werken aan windfarm control. En waar je meestal wel, die Helix-technologie, die gaan we ook testen weer in Amerika. Omdat ze daar de faciliteiten hebben om het perfect te meten. En ik begreep dat jullie wel echt hier in Delft, jullie zijn echt voorlopers, hè? De avant-garde. Ja, nou, ik denk dat we het niet slecht doen in Delft. Er zijn natuurlijk heel veel andere hele goede instituten. En er zijn steeds meer instituten die werken aan wind. En de Denen zijn natuurlijk ook heel erg sterk op het gebied van windenergie. Wat hoop jij voor jouw onderzoek en voor windenergie in de nabije toekomst? In de nabije toekomst hoop ik dat we onze technologie kunnen demonstreren op Hollandse Kust Noord. En dat we kunnen laten zien dat onze technologie echt succesvol is. Dus dat we van een lab-idee of een computer-idee echt het kunnen laten zien op een echt windpark. Dat is mijn droom. Naar de echte wereld. Naar de echte wereld. Jan-Willem van Wingerden, dank je wel voor dit heldere gesprek en voor de goede uitleg. Hoogleraar regeltechniek aan de Universiteit van Delft, dank je wel. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week duiken we in de situatie op camping De Marshoeve in Loenen, waar permanente bewoners door gemeenteplannen voor woningbouw worden gedwongen te verhuizen. Zometeen langs de lijnen omstreken. Dag. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schaderijjaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met pechhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar... en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl.